megtanítottam múlt héten a gadarai megszállottról, és tudni kell Jézusról, hogy Kapernaumból elutazik erre a helyre, ami a gadaraiak helye, és utána, amikor itt a disznókkal foglalkozó és disznókat sajnáló nép között van, egyszerűen fogja, hajóba száll, és visszautazik újra Kapernaumba. Itt kezdődik a mai történetünk. A Márk evangéliumában nyissuk ki a Bibliánkat. A 5. résznél, a 21. versnél és a 43. versig. Így szól a következő képen. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és elsedezve kérte: a kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és ébren maradjon. Jézus ekkor elindult vele. Kezdjük akkor ezzel a résszel. Kezdjük azzal, hogy tudnunk kell azt, hogy mi volt az a különbség a két csoport között, ami Gadarában és amely itt Kapernaumban fogadta. Az egyik csoport abban különbözött a másiktól, hogy az egyiket jobban érdekelték a disznók, mint az emberek. Féltették a disznók, hogy micsoda, ha belemegy a lélek a disznókba, és belevennek a tengerbe, és mind oda veszik az összes disznó. Hát gondolhatjátok, hogy mondjuk 30-40 disznó hány ember ennek a éves bevétele volt, hány embernek a egzisztenciáját tette ezzel tönkre. Ellenben a kapernaumiakkal, akiket jobban érdekelte az embernek a lelke. Nagyon érdekes ez a történet, mert hogy Jézus Kapernaumban már tanított, és a kapernaumiak nagyon jól tudják, hogy mit jelent az, hogy hogyan elégítedik ki a te lelki szomjúságod, hogyan lehet növekedni az Úrban, mit jelent egy odaszánt élet. Erről tanít Jézus Kapernaumban, és a kapernaumiak ezért várják újra vissza nagy örömmel, és ezért tolongott a nép, ugyanakkor azért is, mert ők a lelki dolgokkal foglalkoznak, ők azok az emberek, akik nagy fogadtatásban részesítik az Úr Jézust. De mi van ezzel a Jairussal? Ki is ő? Mit olvasunk róla? Mivel foglalkozik? Mit jelent ez, hogy zsinagógai előjáró? Mi lehet ez? Jairus zsinagógai előjáró annyit jelent, hogy ő az, aki az Isten tiszteleteken vagy a templomban irányítja az egésznek a szerkezetét, hogy mikor jön az imádság, mikor jön a felolvasás, mikor jön a dicsőítés. Tehát egy előjáró ember, aki írástudó, ami annyit jelent, hogy nagyon jól ismeri az írásokat, és egy nagyon-nagyon érdekes szituációba kerül, mert hall arról, amit már korábban is hallhatott, hogy Jézus gyógyít. Jézus az életről beszél, az örök életről beszél, és hall ezekről. De Jairus az ember, aki az elsők között van akkor, amikor, és most biztos, hogy emlékeztek, amikor én tanítottam jó pár héttel ezelőtt a sorvadkező emberről, hogy a zsinagógai előjárókkal együtt azon gondolkodik, hogy ezt a csodatevőt hogyan lehet eltenni láb alól. Tehát Jairus benne van abban a csapatban, aki nagyon szívesen eltenné láb alól, de most szorításban van, mert a lánya beteg, haldoklik. Tehát el tud képzelni ezt a kettőséget Jairusban? Hallott arról, látta, hisz a sorvadkezű embert a szeme előtt gyógyította meg. Látja, hogy ez csodákat tesz, de tudja, hogy a farizeusi kör, a zsinagógai előjárói kör ellene megy Jézusnak. És ebben a kettő szorításban mit csináljak? A lányom beteg, haldoklik, nincs más esélyem. Nincs más esélyem arra, hogy a kislányom életben maradjon, mint sem az, hogy ehhez a csodatevő emberhez odaforduljak. És mit kell akkor föladnom? Föl kell adnom a státuszomat, föl kell adnom azt, hogy én a farizeusokkal egy hullám hosszon vagyok, én nekem föl kell adnom azt, hogy a zsinagógai előjáróként Jézus ellen megyek. És ezeket megtagadva, ezeknek hátat fordítva, egyszerűen odaveti magát Jézus lába elé. Kétségbeesésről van szó, ez nem más, mint egyszerűen az, amikor Jézus a szívünkön egy nagyon pici kis szántást csinál, egy nagyon pici kis repedést csinál. Van egy kis probléma, és azon keresztül elkezd a szívhez szólni, elkezd a szívben munkálkodni. Biztos neked is van ilyen az életedben, van egy kis nehézség, van egy kis fájdalom, és ezen keresztül elkezd a szívedhez szólni az Úr Jézus. De nézzük meg, hogyan fejti ki, hogy lesz az, hogy Jairusnál és a vérfolyásos asszonynál a szívéhez szól. Van egy kis pislákoló mécses, amelyet azon lehet gondolkodni, hogy ez a kis lángocska, amely a mécsesen van, elhaltatja, vagy inkább engedi, hogy égjen. Van egy meglepett nátszál, amely már a szélben is ippek, hogy csak leng, mert haránt irányba el van repedve. És erre mit mond Jézus? Ezeket kioltom, ezeket a nátszálakat elvágom. Nem. Nem engedem, hogy a te kicsi pici kis hitedet, a te kis pislákoló hitedet teljesen kioltsa, hanem arra gondol, hogy hagyj lobogjon még jobban az a kis hit. És amikor ránéz Jairusra, ezt látja. Ott van a szívén egy kis megrepedtség, a lányának, a halálának keserűsége, fájtalma, és ebben a helyzetben Jézusnak csak ennyire volt szüksége, hogy beférkőzzön Jairus szívébe. Ez a kis repedésen keresztül bejut Jairus szívébe. De hogy ne csak sztorizzunk, én ismét nagyon szeretem ezeket a kérdéseket föltenni, hogy te mit csinálsz ekkor? Mi van ekkor a szívedben, amikor van egy picike kis repedés a szívedben? Hátat fordítasz, tagadsz. Az Isten nagyon szeliden szól hozzád, nagyon szelid hangon, embertársaidon keresztül, az igén keresztül, a lelkismeretlen keresztül. Te mit csinálsz ekkor? És hogy van az életed? És fogjuk látni Jairusnak, hogy ezen a ponton hogyan dől el az élete, merre megy, fejlődik, stagnál, és ehhez hasonló kérdéseket szeretném ma feszegetni. És ez a szenvedés kérdése, ez egy nagyon-nagyon komoly témakör. Lassan elmennek, vagy bejönnek, meglátjuk. Képzeljétek el, Kapernaumban nemrégiben ott volt, mármint a történetben, ismerünk egy századost, aki azt mondta, hogy csak egy szót szólj, és meggyógyul a te szolgád. Ha én tanár lennék, és valaki nekem azt mondaná, Feri azt mondja, csak egy szót szólj, és én meggyógyulok, de a másik azt mondja, gyere el hozzám. De akkor melyiknek nagyobb a hite a mérlegen? még el is kell, hogy menjek, meg még ott még a kezemet is rá kell tennem, te meg azt mondod, hogy csak egy szót szólj, és akkor minden rendben lesz. Ugye? Akkor lehet látni a mérlegen, hogy az, aki azt mondja, hogy csak egy szót szólj, annak sokkal nagyobb hite. De Jézus felhozza ezt? Felhozza azt, hogy hát barátom, hát a Kapernaumi százados, ez fél évekkel előrébb van. Menj el hozzá, vegyél tőle egy pár leckét, és aztán gyere el, és akkor nem kell hozzád se elmennem. De Jézus nem ezt mondja, hogy, de nem ezt mondja Jézus, hogy én nem megyek el hozzád. Nem azt mondja, hogy neked nagyon gyenge a teológiád. Nem azt mondja, hogy neked nagyon kicsi a hited. Hanem azt mondja, nem baj, hogy ekkora a hited, nem baj, hogy ilyen pici a teológiád, nem baj, hogy csak kicsi repedés van a szíveden, én elmegyek hozzád, és én rá akarom tenni erre a kislányra a kezemet, hogy meggyógyuljon. Érted, hogy Jézus azon a szinten fogalmazza meg a válaszát, amilyen szinten megfogalmazódik a kérdés. Ha a százados azt mondta, hogy csak egy szót szól, akkor neki azon a szinten csak egy szót szól, és megtörténik az, aminek meg kell történnie. Ha ő azt mondja, hogy gyere el hozzám, akkor ő elmegy hozzád. És ma megint ezt a kérdést teszem fel, hogy te föl szoktál tenni ilyen kérdéseket az Úristennek, hogy gyere el hozzám, ma lakozz velem. Nagyon-nagyon nagy nehézségben vagyok. Nagyon sok fájdalmam van. Nagyon sok minden körülvesz engem az életbe, ami így gyomaszt, ami fáj. Te hó, szoktál ilyen kérdéseket föltenni egyáltalán? Hogy én itt vagyok, Uram, és nagyon-nagyon mélyen. És vannak olyan tanítók, akik vannak olyan felekezetek, akik hasonlóképpen gondolják ezeket a kérdéseket, és azt mondja, addig, ameddig te nem állsz azon a szinten, addig nem csinálhat bizonyos dolgokat. Jézus nem azt mondja, hogy barátom, hát amíg nem látom a szolgálatodat bizonyos szinteken, addig én nem megyek el hozzád. Tehát ha nincs meg az adok-kapok, nincs meg a mérlegben a két egál, akkor addig nem. Vagy még jobbat mondok, én hallottam ilyet gyerekbiblia órán, de én mivel tudnék kedveskedni Jézusnak? Én mit tudok hozni Jézusnak? Amíg én nem tudok semmit odaadni neki, addig én ne várjam el azt, hogy mit kapok. Most Julikának hoztam egy kis kecskesajtot, de remélem, hogy fel van a pénztárcája, mert csak úgy adom neki oda, ha kifizeti. Érted? De a hit meg az Úristen az nem ilyen, hogy én felajánlok neked valamit, és te meg cserébe azt nekem valamit. Ez nagyon fontos megjegyezni, hogy az Istennél nem így működnek dolgok, hogy ha én viszek valamit, akkor majd kapok érte valamit. És nem lehet tudni, hogy Jairusnál ez hogy is van. De Jézust ez nem érdekli, hogy milyen szinten áll az ő hite. És ő bármilyen hitre válaszol. Bármilyen szinten álló hitre válaszol. Én volt idő, amikor kaptam egy tanáromtól egy Bibliát, és nem ismertem belőle semmit, csak az 1 Korintus 13-at. És egyszerűen csak kinyitottam a Pál apostol levele az korintusiakhoz, első levelén és 13. fejezetnél, szeretett himnusza. És minden este a főiskolán, kollégiumban, az ágyamban elolvastam, pityeregtem, és úgy aludtam el. Aztán jött a másnap, megint elolvastam. Nem tudtam, hogy mi az a szeretet, miről szól, meg ki ez. Csak egyszerűen jó esett olvasni. És egyszerűen csak elkezdte az ige kifejteni magát. És szólt hozzám. Én ezen a szinten álltam. De az Isten nem mondta azt, hogy hát barátom, ez nagyon kevés. 1 Korintus 13. Azt mondta, hogy gyere csak olvasd, és aztán kicsit hozzáolvastam az elejéből, kicsit hozzáolvastam a hátuljából, és egyre jobban azt mondtam, hogy nekem ez az Isten kell. És én szeretnék a lábaihoz feveredni, én szeretném megfogni a ruhájának a szegélyét, én szeretnék mindent amit ő mond. És ezen a szinten álltam. És nem mondta azt, hogy barátom, nagyon jó, csak még csinálj 10 saslengést, meg fussál 30 Cooper futást egymás után, meg egyébként rendezd a lelkedet. És mondja, akkor jöhet. Bármilyen hitre, a benne lévő hitre válaszol Jézus. Na de menjünk tovább, mert még itt, még mindig csak nagyon az elején vagyunk, az idő meg rettentően roham. Mit tett Jézus? Mit tett Jairus? Ott feküdt Jézus lábai előtt, és könyörgött. És mi a válasz a Jézusnak? Figyelj csak! 24-es versben mit ír? És elindult. Elindult. Jézusnak az igaz könyörgésre. Ez a válasza. Elindul veled az úton. És akármilyen szinten van. Akármilyen szinten vagy, ha deszkás voltál, vagy bárhonnan jöttél, vagy az élet legmélyebb, legmocskosabb részéről jöttél, és teli vagy keserűséggel és fájdalommal, ha igazán tiszta szívből tudsz kérni, azt mondja az Jézus, én megyek veled. Én szeretnék veled odaállni, szeretnék melléd állni, és megyek veled. És tolong a tömeg, és nekem vannak olyan álmaim, képzeljétek el, amikor én megyek, és fogom mondjuk a kisebbik fiamat, és mennék előre, és valami oknál fogva, ami verseny van, és a mellettem két oldalról jövő versenytársak gyorsabban mennek, nekem meg szembeszél van. És kiabálok, hogy gyerünk már, de nem megy, mert szembeszél van. És el tudod képzelni, itt és most, ez a pasas megnyeri a megváltót, megnyeri az Istent arra, hogy vele menjen. De a tömeg ott van, és nem tud haladni. És el tud képzelni, hogy azt mondja, hogy szűnjetek már innen, mert nekem fontos dolgom van itt és most, mennem kell, mert a gyerekem haldoklik. És a tömeg jön, mert hát ismerik Kapernaumban az Úr Jézust, és azért mennek oda, hogy ők is megérintsék, és ő nekik is mondjon valami olyat, amelytől megtisztulnak, amelytől életre kelnek, amelytől megváltozik az életük. Hát mindenki kíváncsi. És egyszerűen szinte kordonként veszik körül. Micsoda szólításban van Jairus. Nem elég, hogy haldoklik a gyermeke. Nem elég, hogy egy zsinagógai előjáróként, főemberként, a város egyik legnagyobb embereként térdre borul Jézus előtt. A farizeusok ezt egy idő után biztos megtudják. Megalázza magát. És ezek után nem tud haladni. Micsoda nyomás van rajta. De miért van ez? Miért van az, amikor vannak nehézségek az életünkben, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, és mi mindig késlekedik, és mi mindig várakozni kell, és nyújtják az életet. És mi mindig ott vannak a próbák, és nem szűnnek meg a próbák, azok egyre csak jönnek, jönnek, jönnek. És azt veszed észre, nap után jönnek a nehézségek. Isten ezzel mit akar? Büntetni akar? Lehet kit akar tanítani? Ó, barátom, hát te mivel zsinagógai előjáró vagy, és te nagyon jól tudod a törvényeket, de most egy kicsit tanulnod kell a kegyelmet, ezért most én Móresre tanítalak. Ilyen szíve van? Nem ilyen szíve van az Úr Jézusnak. Szó sincs ilyesmiről. Egyszerűen nyújtani akarja a hitét, nyújtani akarja az életét, hogy megtanulja, mit jelent teljes egészében odaszánni, bízni benne. Tehát itt és most szorításban van. Itt és most azonnal kéne a segítség, de nem jön. Belép a képbe egy másik nő. Nézzük csak meg. Így szól. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte. de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszélnek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyult a bajból. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Ezért a sokaságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai pedig így feleltek: látod, hogyan tolongat körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és a bajodról megszabadulva légy egészséges. Ugye az imént már említettem azt a nagyon fontos dolgot, hogy egy zsinagógai előjáróról beszélünk. És ennek a lánya érdekes, hogy pont 12 éves. És a vérfolyásos asszony 12 éve vérfolyásos asszony. Figyeled? A két ember 12 elő évét fogod most látni. A 12 éves kislány egy kultúr környezetben nő fel, ahol az apuka mindent megad a lányának, ahol biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szép családi környezetben nőhet fel ez a kislány. Zsinagógai előjáró. Főtiszteletben álló apuka. El tudod képzelni, hogy milyen körülmények között nő fel ez a kislány? Minden maximálisan meg lehet neki otthon. El tudod képzelni, hogy milyen az asztal terítve vasárnaponként, hogy hogy van tanítva az a kislány, milyen intellektuális. Tehát sok-sok dolgot tudhatunk arról, hogy egy ilyen család, egy szerető családban nő föl ez a kislány 12 éve. Közös istentiszteleten vesz részt, és egy erős, elismert helyen van az apuka a társadalomban. Ez a társadalom mi ranglétra egy magas foka. Nézzük meg ellentétben egy 12 éve vérfolyásos asszony. Mit lehet róla tudni? Következő. Semmi pénze nincs. Miért? Mert mindenit elköltötte az orvosokra. Vérfolyásos. A társadalmon kívül kell, hogy álljon. Ezt az asszonyt társadalmilag megvetették. Nem lehet a társadalom már ez az asszony. Mivel tisztátalan volt, ezért nem lehet férje. Biztos vagyok benne, és a biblia tudósok szerint ez egy korábban már elvált asszonyról van szó. Tehát egy ilyen szélsőségre, a perifériára, a margóra került asszonyról van szó. Sőt, mondanak a farizeusok, úgy tartották, hogy ezeket az asszonyokat, akik vérfolyásosak voltak, nem szabad még ránézni sem, mert akkor te ugyan bűnbe kerülsz, akkor te tisztátalan leszel. Tisztátalanná tesz téged, ha egy vérfolyásos asszonyra ránézel. Nem, hogy megérinted, ránézel. Milyen érzés lehet? Az egész életed egy fekély, az egész életed egy nyomorúság, a margon vagy, és itt van egy mélyen lévő, és itt van egy magasan lévő család, ami pont Jézus előtt van, amit ma az Úristen elénk hozott, hogy ebben a helyzetben hogy hozza össze ezt a két történetet az Úr Jézus? Hogyan szolgál ennek a farizeusnak, ennek a zsinagógai előjárónak, bocsánat, és hogyan szolgál ennek a hölgynek, aki mélyen van. Megy még. Bírod? Bírod még? Jó. Oké. Okay. Igyekszem. Jó, Feri? Van a zsidóknak egy olyan könyve, amit úgy hívnak, hogy Talmud, ez egy törvényeknek a gyűjteménye. És hogy izgalmas dolgokat is mondjak, azt mondja a Talmud, hogy 11 féle recept van, 11 féle megoldás van arra, hogy amikor valaki vérfolyásos, akkor abból hogyan lehet szabadulni. És az egyik ilyen, hogy csinálj hagymából egy kis bort. Bort, fogd a kezedbe a pohárból, bort, menj ki az útkereszteződéshez, és az útkereszteződésnél ijeszem meg valaki hátulról, és elmúlik a vérfolyásod. Ugye? Izgalmas dolgok ezek. és még sorolhatnék egy jó párat, föl is írtam, de talán nem részletezek. Tehát egy a lényeg, hogy itt van ez a két ember, itt van ez a két család, itt van ez a két ember, amelyik mélyen van, és fogjuk most látni, hogy kik is ezek ők. Ezek mi vagyunk. Ebben a helyzetben mi vagyunk. A megfertőzött emberek, akik tele vagyunk problémákkal, akiket nyomaszt. Többi éve már a fájdalom, amely több éve belül hezitálunk, hogy most menjünk, merre menjünk, mit csinálunk. Kipróbáltunk minden lehetséges dolgot a terápiákra, orvosi módszerekre, és nem jött össze. És itt állunk nincstelenül. Ez vagy te, ez vagyok én. Ezek vagyunk mi, akik az áldásokat kijöntik, akik azt gondolják, hogy ezzel lehet játszani. És lehet, hogy azt mondod, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy én egyszerűen csak meg tudjak gyógyulni. Lehet, hogy azt mondod, hogy én teli vagyok félelemmel, és rettegéssel, és fájdalommal. Én nem tudok meggyógyulni. De Jézus, nézd meg ebben a két esetben, bárhogy is legyen ez a két ember, fogjuk látni a végén, hogy mind a kettővel csodát tesz, és meggyógyítja. Hányszor éreztük már magunkat ebben a helyzetben? Én nem vagyok méltó. Én nem hiszem azt el magamról, hogy pont nekem segítsen ebbe a mély helyzetemben. Nem hiszem el. Ki vagyok én, hogy pont nekem segítsen? Pont nekem. Mert tele van az életem megroskadt időszakokkal. Tele van az életem fájdalommal, meg csüggedéssel. Pont nekem fog segíteni. És ma itt este azt tudom mondani, igen, pont este, pont itt ma, hogy neked fog, és neked tartogatja ezeket az órákat. Csak egyet kér, ugyanazt, amit ez a két ember megtesz, hogy oda megy közel hozzá, leborul, vagy előről, vagy hátulról, de ott van a közelében. Te már voltál-e az Úr Jézus közelében, ilyen szinten? Nem tudok mit adni, ugye erről beszéltem már. És akkor mit tudsz te felajánlani? Mit tudsz felajánlani az Úrnak, ha ott vagy a közelében? A megszentségtelenített életedet? Ami tele van szutyokkal, gőggel, egoizmussal. Ezt tudod adni. Én is ezt tudtam adni. És a mai napon is ezt tudom adni. Tele van büszkeséggel. Igen. Ezért vettem föl ismét. Mert ezt gondolom magamról. Mert én vagyok a király. én ezt tudom odavinni, ezt a teljesen defenzív gondolkodásomat, hogy én nagy vagyok. És amikor odaér ez a vérfolyásos asszony, megfogja a ruhája szegélyét, erő árad ki ebből az Jézusból, és meggyógyul. És mi a kérdése? Ki az, aki megérintett engem? Hol van ez az ember? Hol van ez az ember, aki engem megérintett? És hogyha Biblia tanulmányozó vagy, akkor tudhatod, hogy ez a kérdés elhangzik az Ószövetségben is, nem is akárhol, mindjárt az első Mózesben. Ember, hol vagy? Ádám, hol vagy? És egyszerűen ennek az asszonynak, és az Ádámnak is csak a koordinátáit kell elmondania. Uram, ezen a helyen vagyok. Itt vagyok. Mi kell lehet? Az, hogy őszinte légy. Ezen a ponton vagyok. Volt már ilyen, hogy kiöntötted így a szívedet, hogy Uram, ezen a ponton vagyok az életemben. Ezen. Hogy van az ordináta, meg abszisza, vagy nem is tudom, tehát van Y-tengely, meg X-tengely. Ezen a ponton vagyok az életemben. Te neked volt már ilyen, hogy a koordinátáidat elmondtad? Uram, itt vagyok. Őszintén. Nincs kertelés. Őszintén. És a másik, ugye, nagyon érdekes dolog, hogy ez a hölgy, ez a vérfolyásos asszony, úgy olvastuk, hogy átveri magát a tömegen. Na most el tudod képzelni ezt? Ha ezek az emberek megtudják, vagy meglátják azt, hogy ez egy vérfolyásos asszony, és hozzáért bárkihez is, és közben tolong és tolja el az embereket, abban a pillanatban ezt az asszonyt megkövezik. Az életével játszik, hogy most meghal, vagy meggyógyul. Ilyen tétje van. Ilyen tétje van. Most vagy előre jutok, és meggyógyulok, vagy nem tudok eljutni odáig, és meghalok. Ilyen tétje van, és azt mondja, hogy én ezt megcsinálom. Megpróbálom megfutni ezt a pályát. Nem feladta félúton. Megfutja ezt a pályát. Befut, betolakszik, begyűrkőzik. És olykor a mi hívő életünk is ilyen, hogy menni kell előre, és megyünk előre, és nem feladom, és nincs félút. Nincs félút. Na most ezt képzeld el. Menjünk csak vissza arra a pontra. Bírjátok még? Lehet bírni? Lehet még bírni? Ebben a helyzetben Jairus mit gondolhat? El tudod képzelni? Megy az történet, megállítják a szavfilmet, Jézus megáll, elkezdődik a celebráció, megérintő, meggyógyul, mindenki újra ámulatba esik, újra gondol nagy ünneplés, mindenki tátja a száját, és még jobban megáll az egész. És akkor, amikor azt mondja Jézus, hogy leányom, akkor Jairusnak eszébe, hogy jó, az én lányom! Mi van az én lányommal? Nem az a lényeg, hogy te veled mi történt, hanem mi történik az én lányommal. Zsinagógai előjáró. Látott egy sorvat kezét meggyógyulni, most lát egy vérfolyásos azt, hogy meggyógyulni, hívja, hogy gyorsan, mert az én lányom a halálán van. De még mindig nincs vége a préselésnek. Tehát lát egy csomó gyógyulást, nem halad az esemény, és Jairus szíve egyre jobban nyújtva van, a hite egyre jobban nyújtva van, a hitnek az iskolájában van benne. Még mindig nincs beteljesedve az, ami miatt ő akkor és ott elment. Hívta, vele van, de még mindig nincs vége a történetnek. Még mindig nyúlik, még mindig nem látod a végét a folyosónak, de ott van a reménység, az a pici kis reménység, hogy ő meg tudja ezt tenni. És megint visszajövök arra, mi van akkor velünk, amikor nem látjuk a folyosó végét. Itt már Jairus szerintem azt mondja, Uram, itt végem van, nincs tovább. Hát ha most még innen elindulunk, Hát a gyerekem, mire hazaérünk, az biztos kampert. Feladjuk. És hányan vannak ilyenek, akik ennél a küzdelemnél azt mondják, hogy vége, én feladtam az életet, feladtam a küzdelmet, én már nem akarok. Elég. Hát tudod mit, Jézus, hagyjuk abba a sztorit, te menjél vissza, én meg menjek haza, és eltemetjük a lányomat. Hányan vannak így, akik így feladják? És nem kéri Jaiustól, hogy a rendszeres teológia tudományában egy magas szintet érjen el. Nem kérte azt, hogy a szónoklástan, hogy mondják ezt, a retorikában profi legyen. Csak ezt kéri, hogy ezekben a helyzetekben meg tudjon állni. Tanítsa őt. Nyújtja a hitét, nyújtja a lelkét, nyújtja a szívét. Hogy mindezt el tudja fogadni. Bárhogy is legyen. És meddig történik mindez? Meddig mehet ez el? Meddig mehet ez el? Meddig történhet az, ameddig Jézus még nyújtja ezeket? Meddig megy melletted? Meddig történik az? Én elmondom neked. Addig, amíg Jézus be nem mutatkozik neked teljesen. Addig, amíg Jézus be nem mutatja, hogy ez az én szívem. Ez az én szívem. A szívem az, hogy te helyreállj. A szívem az, hogy az életedben békesség legyen. A szívem az, hogy ez a vérfolyásos asszonynak helyreálljon az élete. A helyreállítás, ami be nem mutatja az ő szívét. Addig nem fog elengedni. És figyelj, csak még itt a vége felé járunk, nem sok van hátra, már csak 6 oldal. És nagyon-nagyon sokan gondolkodnak afelől, hogy megfogta a ruhájának a szegélyét, és ezt gyógyította meg. Na de mit olvasunk? Hogy a te hited az, ami... A te hited az, ami meggyógyított téged. És az apostolok cselekedeteiben látunk egy olyan részt, amikor Pál dolgozik, talán sátorkészítéssel foglalatoskodik, és föltesz magának egy kendőt, vagy a nyakára, vagy ide a homlokára, és beleizzad. És ezt a kendőt elveszik, és körbehordozzák, és meggyógyulnak tőle emberek. És Péternek az árnyéka, akire csak vetül, meggyógyul. Akkor mi ez? Nem. Nem a ruha szegélye, nem az izzadságos kendő, és még nem is csak az árnyék, hanem az a hited, ahogy te hiszel az Úr Jézusban, a te hited az, ami téged meggyógyított. Asszony, a te hited az, ami meggyógyított. Nem a ruhám szegélye, a te hited. Ahogy te átvergődted magad a tömegen, hogy te hittél abban, hogy te meg fogod gyógyulni. A te hited az, ami meggyógyított. Valóság és államvilág. Mindaddig, amíg az ember álomvilágban van, amíg egy ideális állapotot tart fenn magának, és abban él, addig minden olyan nagyon könnyű és nagyon jó. De csak arra gondolj, hogyha ebbe a könnyed világba, ahol békesség van, meg szeret, és vannak az embernek ilyen élet szakaszai, amikor ilyen könnyen jó, és könnyen megy, és minden nagyon jó. De ha csak egy kicsi kis olyan port teszünk bele az italával, amely a fájdalom, a keserűség, meg a nehézség, egyből kihozanodik, egyből észhez tér, egyből földön valahába, ugye? Tehát Jézus, amikor jönnek a nehézségek, a fájdalmak, vissza akar hozni erre a szintre. Nem álomvilágban élünk, barátom. Józanodj ki, ébredj fel. Mert ez a valóság. A valóság ez, hogy te neked állandóan küzdened kell. vannak nagy küzdelmek, vannak nagy csaták. Nem tudom nektek mi, neked mi, de mindegyikünknek csatát kell vívni az életben. Kérdés az megint, és már olyan sok kérdést tettem föl, de csak egyre tudsz meg este magadnak megválaszolni, az is jó lesz, hogy te ezeket a küzdelmeket hogyan csinálod, feladtad, vagy pedig győztesen tovább mész. Hogy állsz ezekben a dolgokban, amikor Jézus téged elhív egy ilyenre, hogy melletted megy, de jönnek a nehézségek, és fejleszti a jellemedet, fejleszti az akaratodat, akar téged átformálni. Feladod. És ugyanazon a szinten stagnálsz 10 éve, 20 éve, 50 éve. Hol tartasz te ebben? Tehát Jairusnak fölbátorodik a hite, bízom, és fogjuk látni, hogy a hitünk, ahogy növekszik, a szenvedéseken keresztül történik ez. És mit kapunk vele? Mit kapunk azzal? Egy erősebb elhívást, egy erősebb tulajdonságokkal megáldott embert, aki meg tud állni a viharok közepén is. Aki nem tántorodik meg akkor, amikor jönnek a nehézségek. Értek? Hát, már csak ennyi. Még ennyi van. A lányod meghalt. Jairus ott áll. Mennek hazafelé. Jön a hír, már a siratóknak, akkoriban a zsidó kultúrában volt egy ilyen, hogy ha kevés volt a háza népe, vagy kevés volt a gyászoló sereg, akkor pénzért megvettelek téged, hogy gyere el hozzám, és hangosan jaj, betékelj, sírj, sikíts, és csak egy a lényeg, hogy mutass, hogy milyen fájdalmat tudsz produkálni, akkor ha jön ennek egy kis pénz. És jön a hír, hogy Jairus lánya meghal. Az úton. Tehát, látok egy sorvadkező embert, aki meggyógyult. Látok egy vérfolyásos asszony, aki meggyógyult. Ez oké. Akkor, amikor egy életben, amikor egy életet látsz, mint Domonkossal, Julika is, és te is, láthattál olyat este, amikor a saját kisgyereked lázas, fölmegy a hője, azt lehet kezelni. Tudod, hogy arra van gyógyír, fölmegy a hőmérséklet, hogyan megy vissza a hőmérséklet. Ez egy viszonylag egyszerű, belátható esemény, ha valakinek fölmegy a hője. Amikor csöpög a izzadságtól, mert már annyira lázas. Ezek mind-mind olyan, mind olyan dolgok, ami még úgy belátható. Jairusnak itt van, látott egy sorvadkezet, látott egy vérfolyásos asszony, mind a kettő megyük. Ez egy dolog. Na de, halál. Halál. Az egy másik kérdés. Amikor látsz melletted meghalni valakit, és ez a valaki a te lányod. Jairus ezen a ponton mit gondolhatott? Tudod mit? Azt mondja Jézus neki, barátom, ne a gyógyulásban higgyél, a feltámadásban. Barátom, ma a leszke nem az, hogy kendő ide, ruhaszegély oda, árnyékot, látunk gyógyulásokat. És mai teste, ez az én nagy kérdésem. Te hiszel a feltámadásban? Vagy csak ez a kereszténység egy hókusz-pókusz, ez a kereszténység csak arra jó, hogy valahogy megnyugodjál, hogy az életed egy kicsit megváltozzon, vagy a jellemed egy kicsit átalakuljon, hogy legyen egy kis erkölcsi, akarati tulajdonságod, és meg tudj állni a gimnáziumba, vagy a középiskolába, vagy az életbe, a férjed mellett. Te hiszel a feltámadásban? Jairusnak ezt a leckét adtam. Hogy hiszel-e a feltámadásban, ha Jairus? És ez az ember soha nem lesz ugyanaz, mint aki volt ezelőtt az esemény előtt. Miért? Mert ez annyira mélyen szánt, mert a halál és abból való feltámadás annyira mélyen hatol bele a lelkébe, hogy most már többet nem lesz ugyanaz az ember, mint aki volt akkor, mint zsinagógai előjáró, amikor a sorvadkezűt látta, meg az útfélen látta a vérfolyásos asszonyt. Tátva marad a szája. És tudod, mit mond? Úgy emlékszem, azt mondja, hogy Tanita Kumi, ami annyit jelent, hogy kicsi bárány kelj fel. Kicsi bárány kelj fel. Megváltozik ki a vírus. A szenvedéseken keresztül változik meg. Tehát a nagy hit nagy dicsőséget hoz Istennek. Nagy hit. És ma este, kedves középiskolások, erre hív benneteket az Úristen, nagy hitre. És mindegyikünket nagy hitre. És ilyen leckéken keresztül visz nagy hitre, hogy jönnek először kicsi dolgok, aztán mész, mert mit olvastunk? Vele ment. És megy vele folyamatosan. Ott van vele, de kicsiből egyre, mélyebbre, mélyebbre, még el nem jut oda, hogy azt mondja, hiszek a feltámadásban. Hiszek abban, hogy nekem örök életem van. Jairus, aki még csak zsinagógai előjáró, aki tudja az írásokat, most az életén tapasztalja meg azt, mit jelent hinni abban, aki ott jár előtte. Ez építi a hitedet. A szenvedések építik a te hitedet. És gondolkodtam azon, hogy én magam is meséljek-e ilyen példát. Én magam is tudom, mit jelent koporsó mellett állni, tudom, mit jelent azt leengedni, és tudom, mit jelent azt pelenkázni, és tudom, mit jelent az, hogy valakit ágytálazni, és kezd halványodni ez az esemény. És Jézus újra hozza elő ugyanezeket az eseményeket. 4-5 éve ezelőtt halt meg az anyukám, és most ugyanez jön vissza az apukámnál, hogy nem engedi azt, hogy ellankadjak. Mert olyan jó volt ebben a 4-5 évben csak úgy lavírozni, úgy tudom, hogy nagyon fontos a Krisztus hit, tudom, hogy nagyon fontos reggel igét kell olvasnom, és imádkozom. De minden nap nem tettem fel azt a kérdést magamnak, hogy hiszek-e feltámadásban. És úgy látszik, az Isten bele akarja vésni a szívembe. Hiszek-e a feltámadásban? Vagy csak jellemformálásra gondolok? Mint lelki gondozó? Akkor téves a cél. Ha csak arra gondolok, hogy a kereszténység egy jó jellemformálás, egy olyan pásztoráció, amit A pontból B pontba el tudlak téged juttatni lelki vezetés színén különböző módszerekben. Ez nem kereszténység. A kereszténységnek egy szolgálata, de a kérdés nekem ma így hangzott. Hiszek-e ma este itt a feltámadásban? Tanita Kumi, kelj fel, kicsi bárány. Igen, én senki vagyok, meg te is az vagy. Igen, én önző vagyok. És lehet, hogy te is az vagy. És akkor azt teszed föl, hogyha én senki vagyok, és önző is vagyok, akkor én nem mehetek Istenhez. Nem mehetsz. Én csak ezt tudom hozni, az önzőségemet, a kicsinségemet, az egómat. Ezt tudom hozni. És ő azt mondja, hogy nem baj, gyere csak, hozz a kicsi hitedet, hozz kicsi Jairus, hozz kicsi vérfolyásos asszony, hozd ezeket a kis dolgaidat, és én majd nagyját teszlek téged, veled fogok járni. És elvisz téged erre az ösvényre, ha te komolyan veszed őt. Olyan helyzetbe fogsz belekerülni, ahol még gondolatod sem nincsen arra, hogy te már jártál ezeken az ösvényeken. Ha te komolyan veszed, ha nem, akkor lagymatag maradsz. És azt hiszed észre, hogy 20, 30, 40 éven át ugyanazon a szinten vagy, ugyanazon a lelki szinten vagy, és nem változik semmi. Jönnek az események, körülötted változnak dolgok, emberek halnak meg, és te ugyanazon a szinten maradsz. És nem változott semmit a reakcióid, nem változott semmit a te elhívásod, és szürke, poros ember maradsz. Egy nagy zéró, egy nagy nulla. Isten egyre nagyobb kihívásokat akar előtt tenni. Vállod ezt? Akarod ezt? Nagy kalandot? Istennel akarsz nagy kalandot? Ahhoz hozzátartozik ez is, hogy amikor nehézség van, itt és most, akkor azt mondja, gyere, gyere, mert az én lányom haldoklik. Jó van, Jairus, megyek veled. És te ezt nézd meg, hogy ebbe a Jairusból a végére mi lesz. Mi lesz ebből az emberből? Látja a feltámadt kislányát. Látja, hogy meggyógyul, és életre kell az a kislány. Ilyen kalandra hív el Jézus. Akarsz te ilyen kalandot? Szeretnél? Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a szívünket és gondolatunkat a Krisztus Jézusban. Amen.